Nowa Tradycja, polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 1 marca, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Są już pierwsze decyzje ZUS-u o przyznaniu emerytur w ramach programu Mama 4+. W całym kraju odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podsumował 100 dni swoich rządów. Są już pierwsze decyzje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznaniu emerytur z programu Mama 4+. Program ruszył dzisiaj. O pierwszych efektach poinformowała minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. Kiedy dostaję informację Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że 1 marca w dniu uruchomienia czy wejścia w życie tej ustawy już jest ponad 8200 wniosków złożonych i zostały wydane pierwsze decyzje, serce po prostu rośnie. W szczególności jak otrzymuję informację, że wśród tych wniosków są 22 wnioski złożone przez mamy w przedziale wiekowym 99 lat. Świadczenie Mama 4+ wynosi 1100 zł. Mogą otrzymać je kobiety po 60 roku życia, które wychowały co najmniej czworo dzieci. W uzasadnionych sytuacjach o świadczenie mogą ubiegać się niektórzy ojcowie. Wieczorny apel pamięci na placu Marszałka Piłsudskiego zakończył całodniowe obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Przed grobem nieznanego żołnierza zgromadzili się weterani i rodziny działaczy podziemia niepodległościowego. Obecni na uroczystości prezydent i premier podkreślali, jak ważna jest pamięć o żołnierzach wyklętych. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że ponad 40 lat trzeba było czekać, żeby na żołnierzy wyklętych przestano mówić, że są bandytami. Dodał, że dziś z dumą patrzymy na kombatantów z podziemia niepodległościowego. Dziś składamy hołd i krzyczymy zawsze będziemy pamiętać. Mam nadzieję, że już każde następne pokolenie wolnej, niepodległej, suwerennej Polsce będzie oddawało cześć żołnierzom niezłomnym. Premier Mateusz Morawiecki w przemówieniu powiedział, że jesteśmy spadkobiercami żołnierzy wyklętych. Nie byłoby nas bez was. Dlatego w tym apelu pamięci przyzywamy ich ducha, żeby dał nam siły w walce o umocnienie wolności, sprawiedliwość. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak podczas uroczystości nadał 5 Brygadom Obrony Terytorialnej imiona żołnierzy niepodległościowego podziemia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podsumowuje 100 dni prezydentury. Wśród najważniejszych działań wymienił 3 nowe przedszkola, 100 zł dla każdego ucznia na wycieczki szkolne i zakup autobusów elektrycznych. Nie zapominamy o swoich obietnicach wyborczych, mówi Rafał Trzaskowski. Dodatkowe pieniądze na in vitro, na szczepienia. Mamy również analizy dotyczące przede wszystkim ewentualnego rozszerzenia drugiej linii metra, nowych stacji na linii pierwszej i wielowariantowo podchodzimy do linii trzeciej. Tak początki rządów Rafała Trzaskowskiego oceniają niektórzy mieszkańcy. Jestem gorącym zwolennikiem Trzaskowskiego, więc co by nie zrobił, to ja będę popierał. Nawet gdyby zrobił błąd, to mu wybaczę. Tak jak była pani Gronkiewicz i on się teraz czym zajmuje? Dla niego co jest najważniejsze? LGBT. Chyba więcej rzeczy było mówionych w kampanii prezydenckiej, tak mi się wydaje. No wszystko w porządku jest. No póki co to zmienił kwestie związane z użytkowaniem wieczystym. Władze stolicy dodają, że w tej chwili w Warszawie powstaje 15 nowych szkół podstawowych dla 10 tysięcy uczniów. Za kilka dni ratusz podpisze umowy na budowę 2 kolejnych. Była to jedna z obietnic wyborczych Rafała Trzaskowskiego. I na koniec jeszcze zagranica i nowe zapowiedzi amerykańskiego wiceprezydenta Mike Pence na konwencji konserwatystów. Krytykował demokratów za zwrot w lewo. Jego zdaniem polityczni oponenci zmierzają w socjalistycznym kierunku, o czym z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Mike Pence wystąpił na konferencji konserwatywnej akcji politycznej, która co roku odbywa się w stolicy Stanów Zjednoczonych. Wiceprezydent USA chwalił dokonania prezydenta Trumpa w dziedzinie ekonomii. Everywhere you look. Gdzie nie spojrzeć, mamy powrót zaufania, przybywa miejsc pracy, Ameryka podnosi się, a to dopiero początek. Amerykański wiceprezydent skrytykował propozycje socjalne części demokratów, m.in. objęcia wszystkich Amerykanów federalnym programem ubezpieczeń zdrowotnych Medicare. Pence oskarżył demokratów o to, że chcą wprowadzić w Ameryce socjalizm. Jeśli przedstawimy wybór pomiędzy socjalizmem a wolnością, Amerykanie za każdym razem wybiorą wolność. Wiceprezydent Pence argumentował, że socjalizm jest przegranym systemem, który doprowadził do ubóstwa miliony ludzi na całym świecie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ta korespondencja zza oceanu kończy serwis Trójki. Serwis sportowy Mateusz Fusiarz. Przedziwny konkurs skoków, ale i historyczny dzień dla polskiego sportu. Dawid Kubacki został mistrzem, a Kamil Stoch wicemistrzem świata na normalnej skoczni. I pewnie nie byłoby w tym nic niespodziewanego, biorąc pod uwagę formę naszych skoczków w tym sezonie, ale kiedy spojrzy się, jakie miejsca zajmowali po pierwszej serii, to już można złapać się za głowę. Kamil awansował z 18 na drugie, a Kubacki z 27 na pierwsze miejsce. Imponujące czapki, kaski z głów. Tyle emocji, że człowieka trochę odcina, bo człowiek tak patrzy na to z boku i okej, ale to tak gdzieś nie dociera pod kopułę. Trochę czasu myślę, że to zajęło, zanim to się stało takie rzeczywiste, przynajmniej dla mnie. Z 27 miejsca to w życiu bym się nie spodziewał. No i to było coś naprawdę niebywałego. Dwa medale to sporo, ale zawsze lepiej mieć trzy. I ten trzeci właśnie dorzucił Michał Haratyk. Został halowym mistrzem Europy w pchnięciu kulą. Wynik 21:65, jego życiówka w hali. Ponadto w sesji wieczornej kilkoro Polaków awansowało do finałów. Justyna Święty-Ersetic w biegu na 400 metrów, Sofia Enaui na 1500, Piotr Lisek i Paweł Wojciechowski w skoku o tyczce i też Klaudia Kardasz w pchnięciu kulą. Niestety kolejny dzień bez medalu zanotowali nasi torowcy na Mistrzostwa Świata w Pruszkowie. Najbliżej krążka był Wojciech Pszczolarski w wyścigu punktowym, ale skończył na czwartym miejscu. Być może jutro w końcu Polak stanie na podium. Tytuł w Omnium broni Szymon Sajnok. Trenowałem ciężko. Myślę, że przygotowałem się najlepiej jak mogłem do tych mistrzostw. Różnią się tory poszczególne. My jesteśmy przyzwyczajeni do swojego w Pruszkowie oczywiście, bo najwięcej chyba spędziłem na nim czasu. Czuję ten tor lepiej na pewno niż inne. Będzie mi bardziej sprzyjać niż przeszkadzać. A co w piłce? Legia pokonała 2-0 Miedź, a Piast 2-0 Śląsk. Z kolei w Bundeslidze porażka Borussii Dortmund z Augsburgiem 1-2. Jeśli Bayern Monachium wygra jutro z Borussią Mönchengladbach, zrówna się z Dortmundem punktami. A teraz już pobiegamy na nartach. Na relację zaprasza marka Brubeck, producent wełnianej odzieży termoaktywnej, partner techniczny Biegu Piastów. Bieg Piastów w Trójce. Trwa 43. Bieg Piastów. Na starcie jutrzejszego wyścigu na 50 km klasykiem pojawi się 1400 zawodników z 30 krajów. Oczy polskich kibiców będą skierowane na Justynę Kowalczyk. Pobiegną koło Orla, przez Cichą Równię, przez samolot i oczywiście trasą Justynki. Sama Justyna Kowalczyk o Jakuszycach od zawsze wypowiada się dobrze. Trasy, ilość śniegu, to są na pewno plusy tego miejsca. Jedyne, co jej przeszkadzało do tej pory, to kłopot z zachowaniem anonimowości, kiedy przygotowywała się w Jakuszycach do innych zawodów. W biegu Piastów nie będzie anonimowa, ale i nie musi. Ta impreza to przecież nie tylko sportowe zmagania, to też niezwykła, przyjazna atmosfera. Julian Gozdowski, honorowy prezes biegu Piastów, z dumą patrzy na swoje dzieło, trwające od 43 lat, rosnące w siłę i popularność, jak zwykle skromnie mówi. Przez przypadek jesteśmy ważni, dlatego że machamy chorągiewkami, ale ważni to są zawodnicy i ja chciałem bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich zawodników. Główny wyścig biegu Piastów zacznie się o 9, a sport w Trójce wróci po 7. Na relację zaprasza marka Brubeck, producent wełnianej odzieży termoaktywnej, partner techniczny biegu Piastów. W tej nocy od minus 8 stopni na północnym wschodzie do plus 1 stopnia na zachodzie kraju. Jutro w zachodniej i południowej Polsce miejscami opady deszczu ze śniegiem i deszczu, a na pojezierzach pomorskich oraz w górach również śniegu. Początkowo na północy kraju mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Będzie od minus 1 stopnia do plus 6-7 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jedyny zdobywca nagrody Grammy w historii polskiego jazzu w niedzielę odwiedzi trójkowe studio, by zaprezentować utwory ze swojej najnowszej płyty Pawlik Moniuszko – Polish Jazz. Zgodnie z tytułem znalazły się na niej interpretacje kompozycji Stanisława Moniuszki, twórcy Polskiej Opery Narodowej. Włodek Pawlik z zespołem. Na transmisję tego koncertu w niedzielę na antenie Trójki tuż po 19:00 zaprasza Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia@polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Michała Jakubika. Dobry wieczór. Witamy, kłaniamy się i zapraszamy do północy, chociaż przed tygodniem myślałem sobie, że to będzie po prostu kolejny piątek w ofensywie. No i to wszystko, i świat, i los, i wydarzenia z ostatniego tygodnia, z ostatnich dni każą, tak właściwie to jest dobre słowo, każą mi tę audycję, to nasze spotkanie dziś rozpocząć nieco inaczej, bo od tego głosu. Don't look back until you cry. Outside of you, it's just tomorrow's Friday. I've said I'm right when I've been right. I've seen times when I've been chill, but still I fight. po takich wiadomościach, czy po takich dniach, to każdy tytuł, czy utworu, czy każdy tytuł płyty, czy cokolwiek, każda zaśpiewana fraza, ba, nawet jedno zaśpiewane wyraźniej, czy mniej wyraźniej słowo mogą mieć znaczenie. Ja tylko pomyślałem wtedy, w poniedziałek, już naprawdę, już tak bardzo, bardzo, bardzo późnym wieczorem o takim jednym tytule ze znakiem zapytania. Have you heard the news? I od razu przyszła odpowiedź. No niestety, tak. Tak, zadziwiające jest, że podobno nie ma przypadków, jeśli chodzi o muzykę, jeśli chodzi o to wszystko, co my i tutaj po tej stronie radioodbiorników robimy i jeśli chodzi o to, co państwo robią, jak państwo to odbierają, czy odczuwają po drugiej stronie radioodbiorników, ale po poniedziałkowej audycji w tonacji trójki ja dostałem mnóstwo zapytań, czy w związku z tym, że tam pojawiła się piosenka I Don't Believe in You grupy Tok Tok z płyty The Color of Spring, ja coś wiedziałem. I tak sobie myślę, gdybym cokolwiek wiedział, że późnym popołudniem tego samego dnia obiegnie świat tak tragiczna wiadomość o śmierci Marka Hollisa, to po pierwsze zapowiedziałbym ten utwór nieco inaczej, a po drugie tak sobie myślę, że prawdopodobnie Mark Hollis jedną rzecz w życiu umiał robić bardziej perfekcyjnie niż tworzyć muzykę i nagrywać płyty i nagrywać swój głos i instrumenty i piosenki. To znaczy on umiał genialnie wprost oddzielić, odgrodzić to, co było jego prywatnością od tego, co było publiczne, jeśli chodzi o jego wypowiedzi. I dlatego nikt niczego nie wiedział, nikt niczego się nie domyślał, nie mógł nawet spekulować. Co więcej, pojawiły się takie głosy po poniedziałku, że być może artysta zmarł wcześniej niż to zostało podane do wiadomości, ale to już są tylko nasze spekulacje. Przyznam, że kiedy ta wiadomość do nas dotarła, a docierała przez długie, bardzo długie minuty, bo była niepotwierdzona, uświadomiłem sobie również, że jedno dziennikarskie, ale myślę, że bardziej ludzkie niż dziennikarskie wyzwanie już się dla mnie skończyło, już sobie poszło, już go nie ma. Bo przez te wszystkie lata ja tak naprawdę bardzo chciałem dotrzeć do Marka Hollisa, żeby dla państwa przygotować cokolwiek, jeśli chodzi o jego życie i jego twórczość, żeby powiedział coś do trójkowego mikrofonu, żeby wspomniał, żeby przypomniał nagrywanie tych wielkich, ważnych utworów, chociażby z płyty The Color of Spring. Myślę sobie, że nie było czegoś takiego w Trójce przez ostatnie bardzo długie lata, jak pustka w związku z jego muzyką czy twórczością grupy Tok Tok. I dlatego nie będziemy się nigdzie spieszyć. 6 kwietnia, w związku z tym, że wcześniej jest 5 kwietnia i to jest utwór, który ma taki właśnie tytuł z płyty The Color of Spring, April 5th. 6 kwietnia podczas audycji Myśliwiecka 357 zrobimy sobie takie piękne wspominanie jego głosu, jego twórczości grupy Tok Tok. Tak mogę się z państwem wstępnie omówić. 24 minuty po godzinie 23, jeszcze dzisiaj w ofensywie jedno wspomnienie. Jest jedna płyta polskiego zespołu, która w pewien sposób jest dedykowana Markowi Hollisowi i grupie Tok Tok. Patrzę na siebie i widzę te ściany i czuję te drzwi. Czym jest ta ściana, a czym przejście przez drzwi? Mam w głowie od dawna plan zmierzenia się z sobą i tak cały czas, nie patrząc już w przeszłość, by dalej iść. Wszystko, co mam, wszystko, co chcę, pamiętam ten moment, kiedy zespół Meslowic w 2006 roku ogłosił tytuł swojej nowej płyty i reakcja mogła być tylko jedna. Serio? No przecież tak jest zatytułowany pierwszy utwór z The Color of Spring. Szczęście jest łatwe. Happiness is easy. I z tego albumu utwór Ty i ja i wszystko, co mamy, to przed chwilą. No nie będę tego krył, a z drugiej strony wierzę w to i wiem od wielu lat, że Antena Trójkowa jest między innymi po to, żeby o takich rzeczach mówić absolutnie szczerze. Nie, jakoś niespecjalnie mogę się pozbierać po tej informacji o odejściu Marka Hollisa. Przyznam szczerze. Bardzo to jest wciąż dziwne dla mnie. 28 minut po godzinie 23. Przypomnę Państwu 6 kwietnia, jeżeli nic się nie stanie po drodze, nic się nie zmieni, to wtedy sobie powspominamy i Marka, i zespół Tok Tok. A tymczasem czekamy na nowy album zespołu Fisze Made Tworzywo. Urodziłem się w dzień podwyżki benzyny o 20%. W roku, kiedy Polak został papieżem, kiedy lądowało UFO. Kartki na benzynę, talony na samochody, kwity na węgiel. Jestem rocznik 7-8. Moja krew kulawa, moje serce duszą. Teraz mijam nowe bloki, bramy, nowe twarze. Moja krew to lawa, moje serce to czuć. Nie dzwoń teraz do mnie, jestem poza zasięgiem. Moja krew to lawa, moje serce to czuć. Nowe twarze, nowe ubrania, nowy język. Narkotyki nowej generacji, nowe narkotyki, większe dawki. Moja krew to lawa, moje serce to czuć. Dobry wygląd, depresja i bezsenność. Nowe sny, Lech Poznań jest mistrzem Polski. A 1978 to mój rocznik. Moja krew to lawa, moje serce to czuć. Piję zdrowie, oczy mam czerwone. Ledwo idę, snuję się. Nowe twarze, nowy język. Nic nie rozumiem. Ujam się na poręczy w autobusie. Ludność świata to 6 908 000 000. Nowe sny, nowotwory i alergia. Narkotyki nowej generacji, nowe narkotyki, większe dawki. Moja krew to lawa, moje serce to czuć. W roku, kiedy zmarł Fellini i Frank Zappa, debiutuje Wu-Tang Clan. Ludność świata to 5 534 miliony 137 903. Dwa lata później, w rok denominacji złotego, rodzę się na nowo. Przepycham się, depczę mężczyzn, kobiety i dzieci. Wyrywam mikrofon, wszyscy patrzą się zdziwieni, źli. Z ust mi sterczy piana. Trzymam mikrofon tak mocno, że leci mi krew. Krew spływa po palcach. Na twarzy czuję czołgi, samoloty, ogień, psy, karabiny i bomby. A świat pod stopami pęka. Moja krew to lawa, moje serce to czuć. A teraz bujam się na poręcze w autobusie. Oczy mam zaspane, nowe sny. Narkotyki nowej generacji, nowe narkotyki, większe dawki. Jestem rocznik 7-8. Moja krew to lawa, moje serce to czuć. Nowe

żyję, chcę jeść. Smutną mam twarz, tylko kiedy śpię. To ja na inny super jak ten. Jeżdżę na rowerze jak dziecko we mgle. Dziecko w cukrzycie wyje, chcę jeść. Smutną mam twarz, tylko kiedy śpię. Dziecko we mgle, Fisze Male Tworzywo. Jaka będzie nowa płyta, jak będziemy ją grali, jak będziemy ją przeżywali, prezentowali. Czy jeszcze Państwo będą głosowali na kolejne z niej utwory, jeśli chodzi o listę przebojów programu trzeciego? Niektóre odpowiedzi na te pytania są oczywiste, jasne. Ale jeśli chodzi o to przeżywanie i te prezentacje na antenie, to dobrze, że jest jeszcze trochę niewiadomych. Czekamy, bardzo na to czekamy. Za 21 minut jest północ, to teraz Tobiasz Biliński, czyli Perfect Son, czyli album Cast. I to jest Cast. I to jest właśnie fragment tej płyty. Uznaliśmy podczas wizyty Tobiasza Bilińskiego kiedyś w Trójce, że to chyba najbardziej radiowy fragment z całości My Body Wants. A tak się wszystko zaczyna. It's been a million years of walking around. Real Me. Perfect Son. Polecam bardzo gorąco. Również jeżeli chodzi o takie rzeczy ważne. Już nie samą muzyką. Powiedzmy, że można żyć, można oddychać, ale też można to traktować nieco szerzej. Pierwszy polski artysta, który podpisał kontrakt z legendarną wytwórnią Sub Pop, to właśnie on. I właśnie w związku z tym albumem Tobiasz Biliński, czyli Perfect Son, mają się pojawić tutaj w marcu jeszcze na sesji w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No i mamy posłuchać tego zespołu, z którym Tobiasz bardzo pieczołowicie przygotowuje koncertowe granie i koncertowy swój żywot. Oby był jak najdłuższy, tego życzymy mu bardzo gorąco. Co słychać u Pawła Leszowskiego, tak się zastanawiam. Czy już przebrzmiały tak do końca wszystkie piosenki z jego ostatniej płyty? Strona B, Paweł Leszowski, czyli Leski po prostu. Płytę, którą ogrywaliśmy bardzo często na naszej antenie, również w ofensywie. Mam nadzieję, że radio jakoś pięknie do Państwa poniosło. No i co? I czekamy na krok kolejny Leskiego. I chcemy o tym wiedzieć. Oczywiście. Za 9 minut jest północ. Jakoś dzisiaj nie odliczam Państwa obecności na stronach facebookowych i ofensywy i na moim profilu, ale mam nadzieję, że w kolejnych tygodniach jakoś to pięknie nadrobimy. Tymczasem Milo. The time has come. Tak, na niego też czekamy tutaj przy Myśliwieckiej 357 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w sesji w związku z nową płytą. Jutro między 17 a 19 wrócę do jego twórczości. Paweł Milewski, czyli Milo. To przed chwilą w ofensywie. No to jeszcze jeden utwór na finał dziś i myślę sobie, że jutro znowu powrócimy do polskiej muzyki i powrócimy do niej pięknie, bo przecież konkurs związany z męskim graniem w pełni i to się wszystko pięknie rozkręca. Jeszcze kilka słów za 3 minuty do Państwa.